انځ په اخر کې دا مختصر او جامع دعا انسان وی کنا نور دعاګان هم چې خدا پکې ډېر جامع علا اولائک لهم نصیب مما کسبوا سمرا ول ذکر کی دا کسان د دې لپاره برخې دي فدواړه جهان کې مما کسبوا دا غنه چې دې سکړې دي والله سریع الحساب الله ډېر زرو حساب کوون کړي واذکر الله فی ایام معدودات دا تکمیله ده فذکر الله کا ذکر کوم اباکم فذکر الله واذکر الله یاد وی الله فی ایام معدودات پاغه ور د شپیرل شو کی د ذل حجې د میاشتې د لوی اخترو د یو لسم تاریخ نواله تر دی لسم تاریخ دا یو لسم د لسم د یار لسم چې پکم کې رم یې شیطانان وش طریقېږي لسم تاریخ کې همستا پاغه یواله یو شیطان جمر عقبہ فقط هغه وش طریقېږي په لسم تاریخ چې څنګه مزدلفه کې شپه وکړه لا اوراله لې نو بیا به یو شیطان ولی جمر عقبہ چې وته وی او وروسته بیا په یو لسم د لسم د یار لسم باندې په مینا کې به شیطانان درې واړه ولی چې کوم دي نو اذکر الله فی واذکر الله فی ایام معدودات دغه دې کې دا الله رب العزت ذکر لا ډیر زیات زور ورکا څنګه دا الله ذکر لا زور ورکا تفسیر خازن کې دي بالتوحید والتعذیب والتکبیر فی ادبار الصلوات وعند رمی الجمار شیطانان چې ولې شیطانان وشتل وته مو پښتانه وایو اصل کې رمی الجمار دی په دغه وخت کې چې څنګه الله اکبر وای نه چې مونږ کې نه پای کوم الله ډیر یاد وا د توحید عقیده هغه خپل کا واذکر الله کل ذکرم دغه لا اله الا الله فی ایام معدودات پای اور د شمیرل شو کې یو لسما دولسما او دیار لسما دا درې چې دي ته ایام معدودات هغه ویل کېږي فمن تعجل فی یومین د لسم تاریخ نه رسو خبره ده یو لسم دولسم یادی دا یومین شو او دیار لسم ومن تاخر شو د لسم خو یو شیطان وشتللی فمن تعجل فی یومین چا چې تلوار وکړلا په دغه دوره دوکې فلا اسم علیه نشتا په دبانې سګنا په دغه تلوار کولو کې فلا اسم علی استعجاله روح المانی دغه تلوار وکړلا وی چې پدری مورز نه پاتې کېږي په دیار لسما نه دې پاتې کېږي راځي کلیتا ومن تاخر او چا چې وشتل رستو کړل چې هغه وی د په دولسم واپس نه راځم په دیار لسمم شیطان ولم فلا اسم علی لمن اتقى نشته ګنا پاغه چا باندې چې هغه تقوا اختیاری د دې دا معلومه شولا چې غور عمل دار چې ومن تاخر رستواله دې پکې راشي یو سړی دې د اختر نه پس صرف دوه ورځې په مینا کې پاتې کیږي واپس راځي ګناه خو پی نشتا اکه هغه وی زه په درې ورځو هم پاتې کیږم دیار لسم باندې او مؤخر کوم دارم یعنی بیا پم ګناه نشتا هر یو چې بلتا آسمون ګناګار وی نه دې ته غلو ویل کیږي د دین یو مسله معلومه شوله فمستحب وکل کیږي نه من اسر علی امر مندوب وجعله عزما ولم يعمل بالرخصه فقد صاب منه الشيطان بالادلال که یو مستحب کارم یا مستحب ته په کلک شوی غو امیر په جوړی کړی دی او دا یو د عزم درجه تر سه او پر رخصت باندې عمل نه کین د کوم د شیطان دخل اغا د نراغله دی بس کم زیک وسعت را واست د نراغله دل ته اوس راغله دی ستا خو حرکت یا لسمې ته پات کیږي او کنه پات کیږي هر یو چې دین هغه ګناګار نه دی خو غره خبره دارا چې ته پات شي عبادتو کې هلته پد یالسه باندېوم واتقوا الله ويريګه الله نه دا نسخه عمل وعلم او پوه شي دا نسخه تقوا تقوا براکه څنګه راځي هغه دا چې حشر خیال ساته میدان محشر مخه تکدا وعلم او پوه شي انکم الی تحشرون کتاب بعد الله ته جمع کول شي ترغیب ال الجهاد او دریم قسم دو قسمونه ذکر شو یو هغه چې شقی وو ادویم هغه چې سعید وو فمن الناس من یقول ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا اوس دا پکې دریم قسم را هوا ته اخنس یو منافق دی ته خبره ډیره خوږه وکانه حلو الکلام تفسیر جلالین ډیره مزیدار مزیدار خبره وکولې مخلص نو و منافق وو نو دا هغه تذکرہ کی ومن الناس بعض خلقنا من غدی یعجب کاچ خو خوی بتالا را قولو خبر داغو فی الحیات الدنیا پا بارا دجون د دنیا کے صرف د دنیاوی غرض دا پارا دیر آغل دے اور پخی پخی خبری خواگی خواگی خبری کی ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ او د ادبار سیوا کول د پاره الله گواکی پائے سوچ د د پړ کې دی قسم دے او زما د الله په ذات قسم دی زما پر لکه شسری داړه تنه شم کار کوله او پیغمبر تا سره بیډه لوینه او استاد سنت سره میډه لري ته مینه دا اده کې ادری مرزونه راغلی دي اول مرض عداوت د پیغمبر و هو الد القسام دریم مرض عداوت د صحابه سره ویدا تولا صاف الارض دریم مرض زد و عناد ویدا قیل الا اتق الله دا دریم مرزونه وال خطرناک منافق دی منغه سوګ دی یعجب کا قوله چ خو خوی تعالی روی ناله دو منافق ته چ ګوري دا کاشیم دو نخکل دا چه پده بدنه چه وطا گوره ده مخته گوره نتا بوایی چه بس اندو ده رازی و مسلمان کی گیره رست صورتونه که براش سپیشل چه کم صورت ده منافقان ده پاره ده ویدار ایتهم تعجب و کاجسامهم چه وزی جسم ته کاته ته گوره ده رخکل کاتی جوڑه کرده دا شو شای ده را بهترین دا او چه خبری کی کنان یعجب که قوله فی الحیات الدنیا تعجب اغی حیرت ته ویده کی گیم چې انسان یو عمر غریب وي نه داغه په وجه سره ګډ وډ شي پويږي په مطلب باندې نه ته تعجب ویل کېږي او هو الد الخصام او دې سخت جګړالو دې علامه الوسری کی چې آیت کې دې خبره طرف ته اشاره ده چې جګړې ټک نه ني دا مضمون عمل له بخاری او مسلم دواړو کې د عائشه رضی الله عنها روایت ته نبی عليه السلام فرمایي ابغض الرجال الى الله الد الخصام دا اللہ کا کسان ڈیر بدی شی چیت سے جگڑی کی اور تفسیر قرطبی کی چاہے بعام چلے اس بے دانوے چا اخنس یادی کا اخنس تھے کا غیر اخنس تھے ہر فساد تو شامل چ پزمک کی گی ہر شی چگا فساد بان مشتمل جن کے سوک فساد پیرا کی اکپ دنیا کے دگا فسادی دے دل خبر رکھ لے خمنگ نالو کو دکاندار دے او منگک ددو معمولی نقصانو کو نچی سار راشی نی بیا ویرانا نخری کڑکے و تلٹکی لیکن دا دین نقصان چی رازی نپائے کے دے سن دے ویدہ تولا او کل چی دے لار شی استاسو نام دا اخنس چی بلارو دا نبی دا خوانا اللباب کے مفسر لکی فائف تلڑو نالتے چی کم دین ساروی دا مسلمانانو اغا قتل کرل بساڑے بساڑے بے سودا ولے دا دا سے کس نے مخامخ سونخ کو لے خبر اکڑ لے اچھا کل واپس شو نہ مسلمانان مالون تا نقصان رسی یو مانا دارا ویدا تولا کل چ لاڑ شیشتا سنا دویم کل چ دے والی شی ویدا تولا حکومت پلاس کے راشی صاف الارض لیبسر فی غٹ پسادی سم دم سڑے بئی کچھ وزارت و گورنری و تبلو شو لن پسادی اور انکار تیرے جوڑ شو دریم ویدا تولا کل چدی پا غضب شی او قاری گی خوغر مانا دا دنبنی را ادبرا و اعردا شاکی رستو شی اوڑی او دا والی والا مانا امام زحاک اغا کڑی را فساد پا حقیقت کسی تاوی چدی شیس کم کل حالت تی داغین آغا اوزی اوستا غرص پایے که صحیح نی ندیتا فساد وی لکی گی بس اوز دا رازی کا نا چدا خومنگا گورو دے که خوم فساد دے کہ مثلا گڑ دے چالال کو نہ گڑ بسو نہ کھپاؤ یا انسان رستا پلار دے روڑ دے اگر مر شو نہ تو سو نہ کھپے ادا ہوں تو فساد معلوم ہی گی نہ جواب کی مفسرین اللہ مالوسی دا فساد نہ رے دا خود اصلاح را پارا کار کی گی مثلا کہ حیوان کے اہلاک راضی نہ اگر دے رہ پا رہا جدا انسان اخری نہ دا انسان دنیاوی کم فیدر آگا دے سر متعلق کرا باقی کئی وطن مڑکی گیا اللہ مڑکی نا دا خو زکر چیدی خپل وطن تو رسی کنا دا خو دا زینو دا خو کل مدیدار دیر جنتو جنت تاس اتلی نیشی جیسو پوری دی مڑکڑی نی دیتا فساد بیامو آیا فساد اگر دیتا وی چید اصلاح پا نیت نی اور وانے خلق کیو دیو جن جہاد کے جیسو کسکی نی دیتا ہم فساد مو آیا کسو کونے کٹ کی دشمن وجنی نتا بدانو ہے چیارا فساد شورو کر دے ما قطعتم من لینت او ترکتموها قائمتا دا دوار دا اللہ پہ اجازت سرکی گی ویولک الحرسا والنسلو او تباکوی الحرسا فصلنا والنسلو نسلو الحرسا فصل کم دین آگا تباکی او خواہو کا نمان کی خیل بے ورطوی نایو پا دے تماکو ور خلاص شو چی چابا کرلو نخپے وے کے خود لے پلیت بوٹے لے لرے کا اس کو نور شانتے مان کی خیل امراغلی جو خال نوی غیم ہوئی چی دا پلیت بوٹے لے دے تجارت آرام دے دا ڈانڈو تجارت آرام دے دا تماکو تجارت آرام دے, دا دین چ کم سگریٹ جوڑی گی دا دے تجارت آرام دے, نسوار چ سو خرسی دا آرام خو کی پخپلا. او مسئلہ خپل استادانو دا کڑی دا چی دا شی حرام ویولک الحرسا, زان تا مسلمان وی چا خوالر شی نہ بیار مسلمانانو اگا کم فسرون چیری اگا تباکی ون نسلو نسل یو دا چی دی لوتی دی لواتت کی نسل خرابی, ون نسلو نسل کمی دی وی خاندانی منصوب بندی خشیرے ویولک الحرس ون نسل دا کلک یسی نکوی دا تولا دا چی والی شی والی شی وزیر شی ناغم وی خاندانی منصوب بندی دیر خشیرے دا دیر خکل سکیم دی دا حکومتو امخ کی بیسوی دا ناجائز او اسوی ٹھیک دا دے کہ پیدیش تک نا ویولک الحرس ون نسل واللہ لا يحب الفساد, اللہ نہ خو خوی فساد دو مرضونه رضا ذکر کړلو, دا پیغمبر او دا صحابه دا دواړو دشمن دے درم مرض زدی دے نادی دے چته وت یو سو نا او بل سکی و اذا قیل له اتق الله کته وت وے چ دا اللہ نہ او یری گا اخذت العزت و رو چت کی دلرا العزت و غیرت شاہ ولی اللہ فوز الکبیر کے معنی کی تفسیر مدارک کے عمدہ معنی دا حملت العزہ تیاری دلر غرور لوئی بلس میں پکول دا گناہ وستا ماں کے سکار دے در جہنم تلڑ شما بس ماں تا بدا خبر نہ کہے کتر آتا ہوئے چھے اللہ یو دے نہیں مانا مانو ستا ماں تا سکار دے دا پا کدر مرد را رے فحسبہ جہنم نو سمرا زیر دا جہنم جہنم دے جہنم علم دے دار العقاب دا پارا یا پائے کہ طبقات نے یو طبقے را پارا غیر منصرف دے وجہ نہ دے چ دو سبب نہ پک راغل دی یو پک عالمیت تے او بل پک تانیس تے ولا بیسل بہاد او خام خا دیر نا کارا زے دے تیار شوی دا دوزخ و من الناس سلورم قسم درے قسم نہ دے ذکرل سلورم قسم سلورم غری من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ یشری چ خرسوی نفسہ قربانوی خرسوی ترخپل زان پورے ابتغاء مرضات اللہ دا ابتغاء مفول لہو دا وجے دا لٹولو در دا مندے دا اللہ مرضات مصدر میمی دے البحر المحیط وی چے دا اللہ در دا مندے را پار اخپل زان اگا وقف کردی وینتوی مال ورک ہر ستا تیار دے دا دا اگا مخکانو پا زد کی انسان دے اکثر روایت پا دے بانے دی چے دا صحیب رومی آدی صحیب دا دا روم نراغلو دا اللہ رب العزت خپل حکمت تینو مکی پا خورا که ابو جہل پیدا شوی دے اسلام ورطن نصیب کی خواہ کے دے ڈیوی رکونے دلان دے تیار دا حسن زی بس رب العالت حبش صحیب از روم زخا کے مکہ ابو جہل ایچی بولا جبیستو حسن سے بولا دا بسرے نرازی ناست پیغمبر صلا او بلال سے بولا دا حبش ندان نارس ہو لدے صحیب سے بولا دا روم ندان نارس ہو لدے او ابو جہل دا مکی را خورا نا پیدا دشمنی کی ناغا دا روم نراغل و صحیب رومی ورطا پدے وجہ سروی دے چو نو دے او زل رووتو او ایزا نبی علیہ السلام لخوال ازما مہاجر جوڑے گا ما نو مشرکان و تبراب راشو او رسور لین راکوس کچھ نبازی نو دے و تم برابر شو او دسرا غشو پا آغا وقت کے لکا دے دور کچھ کلاشر کوپی غیر آواغ استا لین دیر آواغ استا او ورطوی یا معشر قریش تاسو تولی دا پتا نشتا چیزا بالکل صحیح رسا گزار کو ما زما غشی آخوا دے خوا یا زین دن مشرک کا پرے ولما زا کوڑے زانگو ما اگا کسیم خدا کوڑا زانگی دا بل بوت نا دا بل چیزا بوت عبادت کی دغه کسولی دغه بوت ولی نوی کمی دربان شروع کرن یو بران آخوا دے خوا نشے کما سر بیار سکوے خو ما برا سر کار کڑی دیو تا مخ کے نووے خواسر تا داوے ما چی پیغمبر لروانے ما نائی ورتا ویلو چیئر تا مون تا خپل مالو خواه چیستا سر مال کم دے کم کم دے کرے ادا مال دے را لراکا نبیاز دان آگوی ہم مالوم والا پلانی دے کرے مال اور مالوم پروت دے دا ہر سر استا سوشی خما پیغمبر تا پرے رے دا پا مال سکو ما او دا کار چوکو نبی لراغے نبی علیہ السلام ورتا ویستا بارک خواهیت نادر شوی دے ابا یحیاء ربح البیع ربح البیع ادا آیت وطوئے نو گویا پل ظاہر باندې آیا تو اغا مراد واخلا تفسیر روح المانی کی اور تفسیر قرطبی کے واقع ذکر کرے دا داغو ومن الناس بعض خلق نہ من غد یشری چ خرسوی نفس او خپل زانہ پورے قربانوی خپل زانہ پورے ابتغاء مرادات اللہ دا پارد لٹول دا اللہ دردا مندے غرض دار دنیا نہ دا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ مہربان دے پخبل بندگانو. ترغیب الی الجہاد، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنانو داخل شے پہ اسلام کے کافہ پورا پا پورا. عبداللہ ابن عباس ہوئی شاید خواص نادر شوید عبداللہ ابن سلام اور داغر ملگرو پا بارا کرے چکل دی پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بان ایمان روڑو ندی داوی چی مونگا پا دوارو بیڑو خپیگ دو، ام دا موسیٰ علیہ السلام شریعت دا مونگا خوخ دے او ام دا نبی علیہ السلام، نو دا سی بکو چی دا بیت اللہ تعظیم بکو، دا خالی دورا دی بام تعظیم کو، دا جمعی دورا دی بام تعظیم کو. ادا بے ویلو چی ارا مونگا دا اوخو پی نسکو، ذکر اسلام کے خدا نشتا چی خام خارتا سو دا اوخو پی استعمال کے، نو مونگا پا دی دوارو بانے عملو کو. نو دا آیت کریم آغا وقت کے نادر شے چی ندا سی نکی گی چی کل اسلام ترالے نو پورا پورا پا اسلام کے داخل شا. دا کافتن ترکیب دارے چی دا حال لے، اس چی دا حال جوڑے نو دا ادخلو دا ضمیر نے جوڑ کنا مانا بدا کے ادخلو داخل شے پی سلم پا دی اسلام کے کافا، دا سی حال کی چی پورا پورا ہے. مطلب دا آیت قریب دو مطلب شو، یو مطلب خدا رے چکل اتر ادخلو دا ضمیر نہ حال کے، دویم بدائی چکل دے دا غنہ حال کے سلم نہ دے اسلام نہ، نا چکل دا ادخلو دا ضمیر نہ حال کے نا اے مسلمانا تپ اسلام کے پورا پورا داخل شا، ستا دا سر ویختو اگا دے اسلامی وی انگریزی ویختا مسا تھا، ستا پا مخ باندے دے گرے علر کوا ما اسلام کی پورا پورا داخل شا، ستا خبر ترے دے اسلام مطابقی، ستا رماز کو سوچ دے اسلام مطابقی، اسلام کی پورا پورا داخل شا. دا خو اگا وقت کے مطلب دے چی دا ادخلو دا ضمیر نے حال کے پورا پورا اسلام تراشا. دویم دا چی دا سلم اسلام دا دین حال کے نمانا بدائی دا سے حال کے چی دا اسلام پورا دے، اسلام پورا گنا دا مکمل ضابط حیات گنا، دا دے عقائدم برابر دی، عباداتم پورا دی، معاملات معاشرت اخلاق حکومت سیاست تجارت سچری دار سو آئے کشتا. دا بنوئے چھے یر سیاست جدا دے او دین جدا دے، دا سے بنوئے سیاستم پا دی دین کشتا جدا ہو، دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. چھے دین جدا شو سیاست جدا شو دا خورا چنگیز خان حکومت شو، اسلام کی سیاست شتا را دین انکار نشتا خو اسلامی سیاست شتا کانا. اگر خلقو تخکارا کچی زا عالم ایما زما سیاست دا دے خلقو نا پدی سیزنو کی جدا رے دی دا غلط کار کی زنو کوما، زما سیاست اسلامی لی دا غبیاشتا. خدا چی توی چی یار دا خو سیاست تے نا دین نی جدا کو سیاست تے جدا کا کنا، چی سا خبر ای دا سیاست تے. تاولی دی شیر دون زور ور کرده دی، تاولی دی بریلی دون اہمیت ور کرده دی، بش ویلی دی چھے ماں تا ٹول یو شان دی، نا اللہ سے ویلی دی چھے ماں تا ٹول یو شان دی، بش خدا ویلی دی چھے ٹول یو شان دی، خو اسلام خدا ویلی چھے دا ٹول جدا جدا دی. دیکھ کہ دیر لوے فرق دی، لا استوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دا نہ برابری گنی سیاست ہو اغاوم اسلام کشتا. سو پا کرال لو ناغی ویلی جی تصوف جدا رے اور دن جدا رے، نورا سوپیان چھے بعد کارون کی دا ولی کویتا سر رزیس ثبوت شتا وی دیتے تصوف پہ لئے دن جدا رہے سوفیانو جدا تری کرا، نا داوم غلط ہے کی ذکر صوفیہ کرام و مشرانو ویلی دی چی دا دوارا یو شئے دے، او کسو کوئی چی حقیقتو او شریعت تصوف او شریعت جدا رہے، نا کلو حقیقتن لا تشہد لہا شریعتو فی زندقتو نا دیتا زندقتوب وی دا اسلام خپل نظام اگا عرص کشتن دا بوم نوے چھے اسلام ہمارا مذہب ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، دا بنوئے اسلام ہمارا مذہب ہے خوایا وہ سوشلزم ہماری معیشت ہے بنوئے، چھے سوشلزم زموں معیشت تے نا زموں معیشت ہم اسلام خولے دے کنا ارس راتے اسلام خولے دی ادخلو فی السلم کافہ پہ اسلام کے پورا پورا داخل شاپ. جمہوریت خو پہ اسلام کے نشتہ جمہوریت دا اس دا انگریزان دا کم جمہوریت چراغ لے پا ووٹ چے سڑے اوچتی گی دا پا اسلام کے بالکل نشتا. جمال بادشاہی ہو یا کہ جمہوری تماشا ہو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. نہ پک داشتا چڑا شہنشاہ دے ہو یو لڑو نہ بلے راگے را سعودی کی چکم کاروائے دی انا داشتا چڑا جمہوریت کم شور ہو دے دا اسلامی طریقے نے دی ادخلوا فی السلم کافہ پہ اسلام کی پورا پورا داخل شے ولا تتبعوا خطوات الشیطان مدیر شیطان پہ قدمونو پسیم شیطان برتدا سے پٹے اخی علامہ شبیر احمد عثمانی شیطان برت ادا سے پٹے اخی سے ظاہر کے بدینی خط او پک پٹ پٹ بیجنی پرتئی رتب اداوے جے ذرا دین کار کو مو پ بیجنی کے بٹو عمر لگ جائے ولا تتبی مزے خطوات شیطان پ قدم ان شیطان انه لکم عدو مبین دا شیطان استاد ر پار دشمن خار دے فین زللتم زجر کو قیدل تاسو دا پ اعتقادیات کم استعمالی گی ادا پ آرا او پ خیالات کم استعمالی گی کو خیدلے تاسو عقیدہ کیو خیدلے قصیدہ کیو ران شوے آیا سوچ و فکر تاسو غلط و خطو پائے کہ خراب شوے قدم و خیدل دین من بعد ما جات کم البیناتو فسد دینا چی تاسو لوازح دلائل لاغلل فالمو نپوش ان اللہ عزیز حکیم چی اللہ غالب دے حکیم و حکمت والدے. مفسرین دیدے کہ واقعی نقل کردے دا چی یوتنو دا قرآن کریم تلاوت ایکو دا دی آیتو ناغا پا آخر کے ہوئے فعلمو ان اللہ غفور الرحیم نیو باندے چی ورطا ہوئے چی دا غفور الرحیم نلے دا عزیز حکیم دے نیچو ویکتا ندیشا عزیز حکیم ناغو تا چاوئے ایما تا دے زلل تم ہوئے چی ارے او سڑے او خوئی گی کنا نا بخی نا اگا یری ہو سو چیزا گوار زورا ورم صدا در کولشم خوکا دلیدہ در کو ما نا حکیم دا با دما سے حکمتی حالی انظرونا تخفیف دنیاوی آیا انتظار نکی دی حالی انظرونا آیا انتظار کی دی انتظار نکی دی اللہ یاتی یوم اللہ و مگر دا دی چراشی دیتا اللہ فی ظلل من الغمام پاغی سورو دور یدو کی اور راشی دیتا ملائکہ و قضی الامر پورشی معاملہ دا عذاب داولی وی چی راشی اللہ فی ظلل من الغمام دور یزن در رحمت امیدون خلق ساتی او چی دا وریزن عذاب شروشی او ور راولی ندا دیر دا خطر خبر دا دی پہ انتظار کی چکم دینا غناسی ہے ان یاتی یهم اللہ و تفسیر قرطبی کے داری چی دا کو یقینی خبر دا چی دا و دا سے گنتا کے آیت ہو دا دینا با دا مطلب نہ لے چی العیاض باللہ دا اللہ راتل دا سری چی حرکت با کی خوزی دا خوزی با او قدم با خلی زکر دا دا اجرام و دا اجسام و صفات و سر تعلق ساتی تعال اللہ عن ذالکو اللہ رب العزت دا جسم دا صفت ورکولن منزہ دے. بیا تفسیر خازن کے دے کہ تفسیری باس کرے دے غوی دا دا صفات و یو آیت تے اور علماء و پدا سے آیتنو کے او پدا سے احادیثو کے دوا ڈلی دی پدے علماء کے دوا ڈلی دی مذہب و صلف حاضر علماء کم آل سنت والجماعت مشران دی نغیوی بس آیت وایا او تاویل پک مکوا حقیقت کے چھ کم مطلب دے اگا اللہ تا معلوم دے کیفیت اللہ تا اس پارا او دا غورا خبر دا او منگو موائی چی خیر دا غورا خبر ہم دک کرا ولیکن کچا تعویر کری نا تا بیدتی موائی دا وائی صرف لکا چی دا منگ دیرو علماء کرامو ای پا که تعویرو نکڑی بیا بدانوی چی امام رازی لی کلی دی او خطیب شربینو لی کلی دی زکا که دیتا بیدت وی نا بیا خو بیدتی لی کلی دی او بیدتی چی اوشیو لی کناغا دلیل بیانی نا دا وائی چی تا بیدتی موائی او اگا بان الزامات مرگاو ٹک دا غورا قولم دا دے چی سلپو دا ویدی دی چی بس آیت وایا مانے کوا حقیقت اللہ تسپارہو کسوک تاویل کی اداوی چھے ان یات یوم اللہ ہو تا دینا مطلب دارے چھے دا اللہ عذاب راشی نوم ٹک دا سکا قرآن کریم کے بلے دیکھ رازی کنا حل ینظرون اللہ ان تات یوم الملائکتو او یات یا امر ربکو اتا امر اللہ نا امر پا نور آیتون کشتا تا دل ترو باسا کنا ان یات یوم امر اللہ نا سکو پر خونکو عبادت ہو نہ کو ہاں کا مانا کہ چے اللہ راشی او پرے جدا سے نم ٹک دا ولیکن کچا کڑی تاویل نہ غت دا بدعت نسبت ما کوا فی ذلل من الغمام پائے سور دا وریا جو کہ ملائک و قضی الامر او فیصل کڑی شی پورے شی معاملہ دا عذاب و الی اللہ ترجع الامور او اللہ تا اکی او اللہ تا بل چاہتا نا واپس کولے بشی ٹول کارونا دا جزا او دا سزا سونا مقدمات چ دی اگر اللہ تا واپس کی دی شی واخر دوانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب. آیت نمبر 211. سل بنی اسرائیل ربط یہ رما قبل سردا سے دے مخی آیاتن کے اللہ ددے ذکر کو فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ بَيِّنَاتِ دَ تَرَوْرَ سِدَلْ او بیادَ بَيِّنَاتُ نَبَاد تَاسُ اُخْوَدَلَ نَا عَذَاب بَدَرْبَانِ رَازِي حَلْ يَنْدُرُونَ إِلَّا أَنْ يَعْتِيَهُمُ اللَّهِ کمو کسانو تچے آیاتم بَيِّنَات را رسی دلی دی او بیاد اغی انکار کرد دے نو دا اللہ دا عذاب مستحق جوڑ شوی دی نو دا تخویف دنیوی یو نمونه دا پسل بنی اسرائیل سره دا غی ذکر دے دا دے بنی اسرائیل نتا پوسو کا دی لهم آیاتم بینات ورکڑ شوی دی لیکن دی چې دا غی نا انکارو کو نو دا اللہ دا عذابون مستحق جوڑ شو فإن اللہ شدید العقاب. سل کے دا سوال حکم چې نبی علیہ السلام تا شوی دے دار توبیخ دا پارا دے اردے کے سوال لدے را پارا نی چی دے اوتن معلومات نشتا او دا بلنا تپوس کی چی غطر پتاو لگی کل خود دے را پاری فسألو اہل الذکر یو سڑیتا علم نشتا دا بلنا تپوس کی دا اہل الذکر نا اغبو تا مسئلہ ذکر کی ندتا با علم راش او کل صرف دا دے را پاری چی خبر کلک را یقینی دا تپوس پکیڑوی نا وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا. نبی علیہ السلام وی بالکل می تفوس نرے کڑے نقوما رکا چکا ما خبر و آغا بالکل یقینی وا دا سل چه دے دا زجر و توبیخ دا پارا دے لکه او کسوی که نزبی تفوس کوما نزبی تفوس کوم مطلب معلومات حاصل اولنی دا زجری و توبیخی دا سل دا پارا دا زجر و دا توبیخ دے. کم آتیناهم دین یادی دی مشران یادی لکه سورت بقره که دیر آیاتون داس تیر شو چه خطاب دی سره دی او مراد تیر دی مشران دی مشران و لولما سونا آیاتم بینات ور کرو آیاتم بینها دا دینا دیو قول مطابقو دا موسیٰ علیہ السلام اغا معجزات مراد دی لکه مخی ذکر شو نعمتونو که فرقنا بکم البحر زللنا علیکم الغمام ندغا نعمتونو تینا مراد دی او چاویری دی دویم قولو چه دا آیت نا مرادو اغا حجتونا و دلائل لی چه پا تورات کے او یا پا انجیل کے دا نبی علیہ السلام پا صدق باندے اغا دلالت کی پا تورات کے دا خبرشتا چه نبی آخر زمان برازی پا انجیل کے دا خبرشتا چه نبی آخر زمان برازی قرآنم اغی طرف تا اشارات نبل کے صراحت کردے دا سے پیغمبر دے چی دی یہ ذکر دان سر مومی پی تورات ایول انجیل ہے پا تورات او پا انجیل کے درے و مانا چی زمون استادان کم کیا غورد او دے جیسر اڈیرہ بہتر لگی دا آیت امبینن مطلب دے نعمتونا نعمتونا میں والا سونا ورکڑو وغاتو چو ناغا نعمتونا اولی سکی چی مونگوی اتا نعمتونا دو نقمتونا نا اتا نعمتونا میں والا ورکڑی دی لیکن دی دا غی نعمتونا شکریہ ندادا کڑے کفران نعمت کے مبتلا شوی دی. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ دا پہ ام دلیل لے چھ نعمت اللہ رستو ہوئے نا دا آیت بینن مطلب شو کارخ کارا نعمتونا. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ چالا چھ اللہ نعمت دا دین ور کی نعمت دا اسلام ور کی او غنا شکریو کی یا اس نعمتونے والا ور کری او غنا غیغ قدر دا غیغ شکر دا نکی نا اللہ ویزدیر سخت عذاب والے من آیت دا سے شو لکہ بل دے اللہ ذکر کی الم تر الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار الب اغه بدل کله کمخ کی تیر شو فبدل الذين ظلموا ومن يبدل نعمت الله او یعنی ومن يبدل بالكفر نعمت الله یا ومن یبدل نعمت اللہ کفرن. تفسیر قرطبی کی دی سیواد بنی اسرائیل اس نے آدی لفظ عام دے سونا مکلفین چی دی اگی چی کم کم زینو کی دا اللہ نعمت بدل کرے دے دین بدل کرے دے دا نعمت ناشکری کرے دا دے اسلام پا دے کفر طرف تراغلی دی دا طولتے نا مراد دی اگر چی آیت کی صفا نم دا بنی اسرائیلو دے سل بنی اسرائیلا تپوس کا دا بنی اسرائیلو نام کم آتیناہم من آیت بینا چی سمرا ورکڑو منگا دیتا یعنی دا دی مشرانو تا من آیت بینا نعمتنا اخکارا ومن یبدل نعمت اللہ او سوکو چی بدلی دا اللہ نعمت پنا شکرے من بعد ما جات ہو پس دا غینا چی اغا نعمت دا تراغیم دا من بعد ما جات ہو مزید قباحت تے لکہ قرآن کل کل زدی ذکر کی سم یحرفونہو من بعد ما عقلو خف پوشو او دا غینا بعد تحریف کی نعمت و تخر اور رسیدو او دا غی نعمت نا شکریے اکڑلا فین اللہ شدید العقاب یقیناً اللہ دیر سخت عذاب ورکا ان کے لئے دلرا فین اللہ شدید العقاب لہو دا لہو بروبا سے شیخ عبدالقاہر جرجانی چورتوی چید آغا قول دے مختصر المانی کم کل کل ذکر کی اغوی لہو مروبا سا فین اللہ شدید العقاب دغشان تے پرید اللہو اڈا روبا سا مچ پرید ان قبی زکا چی دیکی مبالغ را مقصد دا آیت تخویف تے دا آغا ذات دا اللہ ذات دا شدید العقاب پس فتسر موصوف تے کدے یو دا پارے کدے دو دا پارے کدے شل دا پارے کدے لکونو دا کرونو دا پارے زینا للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا دا جواب دے دے یو شبہے شردا کافران ار وقت خوشحالی اور ڈیر نعمتون و سردی اور ڈیر رسکنا اغا خوری دا با دا اللہ رب العزت خوخی نو دا آگے جواب کی چھے نت تاثر پار دار آخرت تے والذین اتقو فوقهم یوم القیامہ دا کو کافران دی اور دی تراسی زن دا دنیا خیستہ کڑی شوی دی زین للذین کفرو الحیات الدنیا دا حیات اور دا احیاء یو مانا دا زینا خیستہ کڑی شوی دی چا خیستہ کڑی دی نو بل جائے کہ قرآن کل ذکر کی چھے شیطان خیستہ کڑی دی اور کل قرآن ہوئی چھے ماوتا خیستہ کڑی دی وزینا لہم الشیطان اعمالہم شیطان وطا عملون خیستہ کڑی دی کل ہوئی من ورطا دا عملون خیستہ کڑی دی اکل ادا سے مجھول پری دی افمن زین له سوء عمله فراو حسنا زین للذین کفروا نا اصل خفائل حقیقتا اللہ دے شیطان طرف تا نسبت مجازی کی گی او کلا غفائل معلومی تعین اشتنا حذف شی زین للذین کفروا خیستہ کڑی شوی دی کافرانو تا الحیات الدنیا جون دا دنیا ویسخرون من الذین آمنوا دا سمرد بیا چې د دنیا ژوند دي ته خیسته شنه مؤمنانو پورې ټوکی کی ویسخرون من الذین آمنوا او ټوکی کی مؤمنانو پورې والذین اتقوا فوقهم دا مانع دې د تحقیر دا باعث دې د تحقیر یسخرون من الذین آمنوا باعث دې ځان له جوړ کو دې نه باعث خودی جوړ کړل چې موږ مالدار یو او والذین اتقوا دا مانع دې د تحقیر د سړي تقوا ته ګورا دا غم مال و دولت تا مگورا دا دنیا مزو چرچو تا مگورا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامة آکسانو چی زانی بچ کردے دا شرک و دا کبرنام فوقهم یوم القیامة دا دید پاس ابی دا قیامت پوردو فوق ظرف مکان پا خپل حقیقت بانے واخلا متقی دے با پا آلاء اللیین کی او کافر با پا اسفل السافلین کی دا فوقیت حقیقی شکنا مومن دیر اچتے اور ابل تا ترین تخکت اڈو غلون تور غور دے دلے دے ویم دا چرا فوقیت تے فوقیت مجازی شی دا کافران چی دی دیل چکم دنیا کے نعمتوں نور کڑی شوی دی او اس با مسلمانانو لپا آخرت کے غٹ غٹ نعمتوں نور کو لکی گی دا دے دوار چے موازنوں کے ندون الوے فرق دے بلکہ دا دینام زیاد لک ازمکا و آسمان دی بتنا دیر زیاد ہو چتی نا فوقیت یا حقیقی شو یا فوقیت مجازی شو شان نزول سورت آیت مفسرین نقل کړی دی ناغم دا ذکر کی چې دا قریشان چې دی دا لگ مالدارو مسلمانانو کې جبا دی غریبانان غریبانان لیدلو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب ہو، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب ہو، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب ہو، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب ہو وغیرہ، نہ دے غریبانانو پورے بر رضی ٹو کے قیدے اور خاندل بے نہ داغی غارت کی چخان دے مور پورے. امام رازی رحمت اللہ علیہ وی ٹک دا خو لیکن دل تا چی آیت چلے نا غب عام چلے ولا مانع من نزولها فی جمیعہم طول بیادے آیت کریمہ کے داخی چی فقیر پورے خان نما غریب پورے خان نما کا پیسی اور سرنی حدیث تے دا بخاری، حدیث دا بخاری دے منگا مخ کی ویرو جدا منگ دا چی وایو حدیث دا بخاری دے دا دے مطلب نا دانا دے چی دا بخاری جوڑ کڑے شوی حدیث تے اگا جو کڑے دے چرا کارخانے لگو لے دا نا حدیث دا پیغمبر دے خو بخاری نقل کڑے دے کلم منگا داوائیو دار امام بونی پر ہے مولا پنیز راجے سنت تی امام بونی پس اکڑی چی سنت جوڑی امام بونی پا سنت میں جوڑی اگر پا حدیثو کہ اگر کم سنت چھتے اگر او باسی لکہ او تنوی دار بخاری حدیث تے نا بخاری حدیثو نے جوڑی نا اگر خو حدیثو نے نکل کی نا دا بخاری روایت تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناس تو ایو سڑے دا سمخی تطیر شو نا نبی علیہ السلام تا پوسکو ما رأیو کفی حازا بل توی ستار دا پا بارک سا خیال لے ناغو توی رجل من اشراف الناس دا ہوڑے لوی شریف ترین انسان دے او حریون ان خطبا لائق دا دے رے کدے چرتا پہ او کور کے تپوسو کی جمال جینے راکے ڈیر پا خوش آلے بولا خلق ور کی او کچھتا سفارش لچا سر لڑ مخوریز دو نہ دے نا سڑے بولا سفارش امن نبی علیہ السلام غلش لگ شورس تو یو بل سڑے تیر شو نبیا نبی تپوسو کمارا یو کپی حازا ستدہ پا پارا کرے سخیال لے نو سڑیلو ہاضا من فقراء المسلمین دا خوڑر غریب دے او دا داغ بل بل سڑی زد دے کدے چا دا تپوس کی دل سوک جنے نور کی چا دے خوار سر بسوک سخوری او کچا تا سفارش للاڑا نا سفارش والا ام نا قبلی او کچا تا خبر کی نبیاو تا خلق وگم نگدی نو نبی علیہ السلام تاو فرمائل ہاضا خیر من ملء الارض مثل ہاضا دا سڑے دا کم غریب چلے جس چرتا خبر کی غوگو تا خلق نگ دی سفارش کی خلق سفارش نہ منی او چرتا تپوسو کی خلق والا لور خور نور کی دے غور دے دا دے بل سڑی نہ دا بل سڑے دا دغن تک خلق دمر زیاد شو چی دا ٹول دنیا تے ڈکا شوا جی یو طرف تکا دا غریب مسلمان بل طرف تکا دا متقی مسلمان بل طرف تکا بخاری کے کتاب النکاح کے دا روایت تھے والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ وہ حالیہ حال داریم اگر کسان اتقوا چی زانیے بچ کرے دے دا کفر و دا شرکنا فوقهم دا دید پاس بی یوم القیامہ را قیامت پورا دو اس جواب واللہ یرزق دا رزق مدار پا قسمت باندے دے دا رزق مدار پا کمال مقبولیت باندے ندے چاہ سر دے دیر رزق منتن توی دا اللہ پا نیز مقبول دا سے ندا دا بے والا پا قسمت کی لکھ لوں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ رزق ورکی اگر چاہتا چکو خیشیم بغیر حساب بے حساب کان الناس امتا واحدا مخ کے دا طول خلق چیو ندی پا یو دین باندیو روس تو اختلاف راغل دے رب تیرا ما قبل سر داشو چی دا دنیا دا منی دا وجن دا خلقو اسلام طرف تا نرازیو کافر کلک دی پا خپل کوفر باندے دا بیماری پکې ولې راغله دا بیماری خو یوازې د دین نه دا خو د سن پوخانه را روانه خبره ده ډیر مخکې خلک چې وو اغیم د مالداري او د قوت او د طاقت په بنا باندې د اسلام طرف ته اغه نه راتللو کان الناس امتا واحده هو دا ټول خلک امتا واحده امت یو پسو الله مالوسی سره لیکي علی التوحید په توحید باندې دا ټول خلک چې وو نہ دا یو امتو پا توحید باندے پا دیکھ اسے اختلاف وغیرہ اغنو مفسرین لکی چھے لکسن جو مانا ماناو کرد دار عبی ابن کعب مانا را ٹول خلق پا یو دین باندے ہو دا دا آدم او دا ادریس علیہ السلام پا مینس کی چھے دا کم خلق ہو نہ دا خلق یادی دا آدم علیہ السلام په زمانہ کې ټول خلق هغه موحدین وو. تر دې پورې چې ملائک به سره مصافحه کوله تفسیر قرطبی اسے ټپ ټپ نور کارونه پکې وو چې ته قتل ما طلاق دی خو پکې شوی دی خو لیکن پایې کې کفر او شرک وغیرہ هغه نو. عبداللہ ابن عباس وی او قتادہ رحمهم الله چې د الناس نه مطلب هغه پیړې دي چې د آدم او د نوح علیہ السلام په منځ کې لس پیړې تیر شوی دي. دا لس پیړې ټول چې وی دا صرف په دین باندې متفق وی. نا اکثر محققین داوی چې مخکنی خلق په حق باندې وو دلیل ولدار چې فبعث الله النبیین دی بیا اختلاف شروع کو نو د اختلاف نو رستو الله رب العزت پیغمبران د دې لپاره رو لېګل چې دیغه اتفاقی مسلې طرف تراشی. دا فبعث الله کی چې فیر اوړی دا د دې تقاضا دارا چې د انبیاء او بعثت بیا د اختلاف نه رستو رستو. دا آدم علیہ السلام بعثت خپلو بچو ته شوی دی. دا ټول مسلمانان موحدین او تابعدارو اختلاف پکې نو. بیا رستو سه حسدونه پکې لارل اس قربا قربانا فتقبل من احدهما. ولیکن کم بنیادی شی چور توحید اغا د دې برابر وو او دا لس پیړې تیری شوی دی. مفسرین لیکي چې دی بالکل په حق باندې وو. نه اختلاف وکاو وسره بداو منی فختلفو تفسیر جلالین چې کله اختلاف وکاو فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین رالی گل الله ماضی استمراری النبیین پیغمبران د اختلاف د ختمولو د پاره د پیغمبرانو دو کارونه وو مبشرین دا ته حال کې چې زیر ورکوونکی ورلا ومنذرین او ير ورکوونکی وو. دا دو کار وو د انبیاء علیهم السلام چې چا به خبره منله ناغیله به زیر ورکو او چې چا به نه منله ناغیله به سزاګان ذکر کوله. وانزل معهم الكتاب بالحق د اختلاف او علاج دویم نمبر د اختلاف د ختمولو یو علاج دی د پیغمبر په طریقه روان شه. دویم علاج دارې چې کتاب کم پیغمبر لور کړی شوی دی پسې روان شه. وانزل معهم الكتاب بالحق اور اړګل به دې سره کتابونه په حق ليحكم بين الناس دا غرض دی د بعثتو. فبعث الله کې چې کم بعثت ذکر شو دا غی غرض سره ليحكم بين الناس في مختلفو فيه د دې لپاره چې فیصلو کې د خلکو په منځ کې فيما پاغ مسلو کې اختلافو فيه چې دې پکې اختلاف کړی دی امور اختلافیه مذهبیه دا غی د رفع دفع لپاره پیغمبران راغلي د اوس وی اختلافی مسله مو ذکر کوا. اختلافی مسلې د بیان د لپاره پیغمبران راغلي دي. ها فرعی مسله مو ذکر کوا فروعی مسائل چې کم ضروری مسائل دي اعتقادی مسائل دي د ایمان او د کفر مسله ده د توحید او د شرک مسله ده دا خو به ذکر کړي. دا لیحکم بین الناس فی مختلفو فی دا څنګه اختلاف د دې راغلو چې اگر اوس ختم شوی له مثلا د جمعې د ورځې په باره کې اختلاف یهودیان وې د مونږه د خالد اورز دان نه نه ورسې له دا خو خړه او د عیسایانو په نسبت د اتوار ورځ ډیره زیاته غوره و. نا الله رب العزت فهد الله الذين امنوا مؤمنان ته هدایت او یعنی حق ته ورسول چې څو د جمعې ورځ غوره ده. نو په اسلام کې د جمعې ورځ غوره ده اگر چې مونږه چوټي د اتوار کو خو لیکن غوره د جمعې ورځ ده. دا سه وګوره په قبله کې اختلاف و عیسایان وې مشرق طرف ته قبله ای زکه بی مریم دې طرف ته تلې دا اذن تبدت من الیہ مکان شرقیہ او یهودیان وې چې نه بیت المقدس چې قبله جوړه چې نه دا بډیر زیات اخی. لیکن فهد الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه ورته ویلو چې بیت الله به قبله ای د دینه غره قبله نشته. دا سه په مانزه کې اختلاف چاو مونس کو رکو پکوا او سجداو پکنوا چاو مونس کو سجداو پکوا رکو پکنوا چاو مونس کو خبرې و پکوم کولی مونس به کور ترا تو پکوم فهد الله الذين امنوا. نبی علیہ السلام را غیر مونس طریقې خولا ادا نور طریقې ختم شوې. پروجه کې هم د کشانته اختلاف او چاو شپور از دواره روزه نیولا اچھا به روزه د بعد خوراکونو نه نیولې یره داشه وقرم او دابه نخرم دې ته به روزه وي. فهد الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د روزه حقیقت بیان کو. د ابراهيم عليه السلام مبارک اختلاف او يهوديان او يهودي عيسيان او عيسائي مشرکان او مشرکو ما كان ابراهيم را روان دي ايتو يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما فيصله ورولا چهو حنيف او مسلمانو د عيسى عليه السلام مبارک اختلاف او يهوديان ورته دروغ جنوي بلکې قران پاک کې دي علي مريم بهتان عظيم امور ول بدنامه کړم وا او عيسيان اغي د دې عيسى عليه السلام نو ولد د الله جوړي یو یې بالکل نه مني یو یې خدای توپ ترسي فهد الله الذين امنوا امه محمديه اغي ته حق لا رخوله چې عيسى عليه السلام ان هو الا عبد بندره واسه خو دې خو بندم نه انعمنا عليه مونږ په انعام کړی دي فهد الله الذين ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه جواب دے دے اسو سوالنو اختلاف چاو کو ولیو کو کلیو کو دا درے سوال جدے دے جواب دے اختلاف چاو کو ولیو کو کلیو کو اختلاف کس نے کیا کب کیا کیوں کیا رپینڈے شیخ رحمہ اللہ بھوئے دا دے درے والو خبر جواب دے دا اول سوال جواب وما اختلف فیہم إلا الذين أوتوه دا ډوم باندې سوال جواب شو اختلاف نو کړه پدې کې مگر هغه چا أوتوه چې ورکړ شو دیتا علم ارباب علم اختلاف کو بحر محیط ارباب علم اختلاف کو په عقائد کې وکړو اختلاف خو امی نه کی امی ته کو امی که سکینه مولا ورته وي نه اختلاف مولیانو کو إلا الذين أوتوا أرباب علم وكو دیم سوال جواب کله وک من بعد ما جاءتهم البينات رسل دینا چه راغ ل دیتا دلائل خکارام تفسیر جلالین الحجج الظاهریه من التوحید الحجج داس حجتنا چه بالکل په توحید باندې خکار دلالت کون کی موږ مخ ویلو البينات تو د توحید دلائل تو ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات دو سوالا دریم سوال دا چې دادی ولی وکړه دا مولان سره د علم او د بینات درار سه دون رستو ولی اختلاف کیو یې کړو بغیم بینهم د وجید حسد نا پمیاس پلکې بغیم دا منصوب د بنا بر مفعول له دا ولا وجرا د دې اختلاف نو مگر لیل بغیو بغیم بینهم د وجه د حسدنا په میانسپل کې میانسپل څه مطلب وو بینهم و بین دعات التوحید تفسیر محایمی تفسیر الرحمن د وجه د حسدنا په میانس د دی او د موحدین د آیانو کې دا به وی چې مسله ټیک ده خدا سړی موحد دی چې دا دعوت را کی د سره مینه لګی نه دره خبرم نه منم اپدې نه پېد چې دا د خبره نه ودا د الله خبره وو فاد الله الذين امنوا لبختلفوا فيه من الحق باذنه مضبوط اسات الله مؤمنان فاد الله الذين مضبوط اسات الله مؤمنان يا فاد الله والله هدايتك الذين اغچاتا امنوا چې قصد کړو د ایمان قصدوا الايمان لما پای خبرو کې اختلافو فيه چې اختلاف کړو دی پای کې فاد الله الذين امنوا والله مؤمنان مضبوط او کلک ساتل پای خبرو کې چې دی پکې اختلاف کړو من الحق دار ما بیانو لما دا سشیو چې دی پکې اختلاف کړو من الحق د حقنا باذنه دا الله په اذن باذنه دا الله په قضا دا الله په فیصله تفسیر مدارک کې معنا رب علمه دا الله په علم والله یادی من یشاء الى صراط مستقیم الله خو نه کیغه چاته چې خو خیشی الى صراط مستقیم دنی غلاره دایسه ختمی په ترغیب ال الجهاد باندې دینه بعد بیا بل مضمون مستقل شروع کیږي دا ترغیب ال الجهاد دے ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ام منقطعه ده نو چې ام منقطعه شو نو د دې تقدیر په پس سری په بل سرای بل حسبتم بلکې تاسو دا ګمانونه چلاوي ان تدخل الجنتا چه جنت تبلر شه جنت خوار سو غواری بغیر دا مشکت نه جنت تطلل غواری ان تدخل الجنت بغیر د مشقتنا، بغیر د عقیده خپلنا، بغیر د خیسته عملنا. ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، او تروس پوری ندیرا غلی تاسو تا واقعات دا غچا چی ترشو مخی استاسو نام. لما تروس پوری، باقی دل لم او دل لما فرق پناہ وکشتا، یو لم دے یو لما رے، پدوارو کے فرق دے. لما را دیر پارا رازی چی دا کم نف رازی، نو دمازی سونا اجزا چی دی ہر ہر جستا دا نف شامل دا، تروس پوری دا اس کم وقت دے دینا مخی چی سونا وکاتو، نو یو یو جستا، یو یو منتا، یو یو سیکنڈتا دا خبر شامل دا، دا پا دے لما کے دا زور دے. لکہ ہوئی کا نا چی ولما یرکب الامیر، تروس پوری امیر سیب سور شوی نے موٹر رو تا اولاد لے، آگر سلو رو بجونا لیکن تب جیشوی اگر پورن بار راوتے نے دے، نو دے دے کہ لما راضی، لما سر پار راضی دے استغراق نفی فی جمیع اجزائی زمان الماضی، دا ماضی دا زمانی سونا اجزا چی دی دا نفی دے ٹولو تا را رسید لے دا. او دا دا اگر دے کم راضی چی کم شی متوقع الحصولی شو خلانے لے خو کی دی شی امیر سے بروزی راوتے خو ندے خو راوتو والا دی امید کی دی شی پا خلاف دا لمنا، لم کی دا شی نشتا. بل فرق دارے چی دا لما نرستو دا دے چی کم مجزوم دے دا خو جزم ورکی، نجا دے چی کم مجزوم دے دا غی حذف قول جائز دی، لیکن لم کی دا طریقہ اگر ٹک نہ رہا. اور درم فرق دارے چی دا لم چی دے دا حرف شرط سرم رات لیشی فا این لم تفعلو مقی پر شوی دی، لیکن لما دا حرف شرط سر نرازی، لما انا ولما یاتکم تروس پوری ندیر آغلی تاسو تا مثل اللذین حالات و واقعات و داغچا خلو من قبلکم چیغی ترشوی دی مخکس تاسو نام سچر شو وغی سرا مست هم الباسا و ذرا رسیدلی وغی تا دا مخالفین دا طرف نام الباسا و سختے دا مالو مالی ضرر ہو. تفسیر جلالین نے تعبیر کی پس ثبوت الفقر سرا پھر غریبانانو و ذرا او مرضنا د بدنو اوم پا مال کے اوم پا بدن کے دا دواڑو کے داغی امتحانو نا دیر زیاد سختو و زلزلو او جڑا قولی شویو حتی یقول الرسول والذین آمنو معاہو تردے چے او باوے پیغمبر او آغا چاچے ایمان راوڑو معاہو دا دے پیغمبر ملگری چکم وو سبے وی متا نصر اللہ ارمان دے چے وی دا اللہ مددو چے دواڑو خبر کرے دا دا متا مانا بسکو ارمان دے چے وی دا اللہ مددو دا تمنا را پارا شوال دا متا دا استفہام دا پارا نشوا دا تفسیر مدارک دا سنیعنا دا معلومی گی چے دا تمنا را پارا الا ان نصر اللہ قریب یقیناً دا اللہ را مدد چے دے قریب دا دیر نزد دے مخ کی دا دے ذکر یہ اوکو چھے دا باسا و دا ذران اغی تنگ شیو نویوے لو متا نصر اللہ. صاحب دا لباب لکی اللباب فی علوم الکتاب چھے وزاہرو ان جملت متا نصر اللہ من قول المؤمنین و جملت علا ان نصر اللہ قریب من قول الرسول. اغا دے جملوں کے تقسیم کرے رہے وی چھ ظاہر دارا چھ دا متا نصر اللہ پیغمبر ندی بھی دی دا واللزین آمنو معہو بھی دی دی پیغمبر سر چھ کم ملگری و اغی ہوئے لو چھ متا نصر اللہ، نو پیغمبر بہت پا جواب کے ہوئے الا ان نصر اللہ قریب، اس متا استفامیہ کا متا کل بھئی نصر اللہ دا اللہ مدد دا چاوے واللزین آمنو معہو ہوئے، نو دا پیغمبر جواب بداو الا ان نصر اللہ قریب یقیناً دا اللہ مدد دیر نیز دے دے. نو بیا دا قول ٹولو تا اجمالاً دا سے منسوب کو، او دا قرینی دا وجہ دا معلومی دی چی دا پیغمبر خبر ہوا او دا غیر آغی امتیانو خبر ہوا. او دا زمونگا بعد استادانم دل ترجیح ورکی مفسرین کے ہم بازو ترجیح ورکڑے دے دیلا زکا آغا مخکنے خبر چدا بیاو پا کلام کے تقدیم و تاخیر رازین بیا بدا سوے حتی یقول اللذین آمنوا متا نصر اللہ فیقول الرسول الا ان نصر اللہ قریب مومنان بداوے چھ متا نصر اللہ رسول بداوے چھ الا ان نصر اللہ قریب دا خبر پا خپل دیبانشوا دا مومنان مخی ولی ذکر کرل نبس دیکھ بدا غی اشکال لادی چھ مومنان مخی ذکر کرل دا غی دا تقدم دا پارا بوجہ ذکر کول غواری اس بعد مفسرین داوی شاید پدی اولگا او پدی طریقے سرا او دا قرنی دا وجنا تقسیم کا مومنان او پیغمبر دا بغوری نظیر ولد آیت ومن رحمتی جعل لکم اللیل والنہار لتسکنو فیه ولتبتغو من فضلیه لتسکنو لیل سرو لگا ولتبتغو من فضلی نہار سرو لگا او دا سے اغا مختصلمانے کے اشیر دے اغا پیم دلالت کی کان قلوب طویر رتبا ویابسا لدا وکرہ العناب والحشف البالی لکہ دا مارغان و غضرون چلی رجال سرخوا کے پراتو سپک وچو سپک لواندو نہ چکم لواندو لواندو نو مرخنے غن تک اخکار کے دلے اچھا کم وچو زاڑو ناغدا سے اخکار کے دل لکہ زڑے زڑے کجورے نہ دا امرو القیس پدے شیر کی خبر خو مجمل لکھو دا قرنی پوجہ سراری اور دا بل سر لگوا دا توجی خدا او اکثر یہ ذکر کی خو پا توجی باندے دا ابن عطیہ رت شتا اغوی هذا تحکم و حمل للکلام على غیر وجی دا سے او تحکم دے او کلام پا خپل طریقہ بانے نری چلاول پائے کیا خوا دے خواہ کول لی شیر رسول داوے مومنان داوے نبیا بازی ہوئی چنہ دا جملی چلی دوارا دا دوارو سر تعلق ساتی دوارا جملی دا دوارو سر تعلق ساتی خود دو ندا چی دا رسولانو سر چی دی کمی خبری کردی دی او متا نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب کا رسولم ویلی دی متا نصر اللہ نو دا شک دا پارے ندی ویلی رسول کا متا نصر اللہ ویلی دی نو دا دیر پارے ویلی دی چی امداد دی ذر راشی نو گویا رجع آگی خبری طرف تزی چی دا تمنا دا پارا دا متا ریغا جوڑش او چا دا ویلی چی نمبنے جملہ متا نصر اللہ دا دا رسول و دا تابدار و دوارو دا متا نصر اللہ رسولم وی او تابدار موے خو رسول دا شک دا وجہ ننی دیویلی او الا ان نصر اللہ قریب دا اللہ جواب دے متا نصر اللہ ام امتیان ہوئے ام پیغمبر ہوئے اللہ و تپا جواب کے ہوئے الا ان نصر اللہ قریب نیا خدا چھ متا پا مانا را تمنا واخلا ارمان دے چھ وی دا اللہ مدد نبیادو اشکال نشتا او یادا سو کا چھ دا یو خبر دا مومنانو او دا دویم خبر دا پیغمبرانو کا متا نصر اللہ دا مومنانو کا ولا ان نصر اللہ قریب دا پیغمبرانو کا او یو پک دومش ولا چھ متا نصر اللہ دا دوار خبر پیغمبر او دا یو خبر پیغمبر او امتیانو دوارو کڑی دا خو پیغمبر دا شک دا پارا ندا کڑی اگر دیر پارا کڑی دا چھ دا اللہ نے یو کسیم لسوال کی چھ دا مدد دی راشی نو دا الا ان نصر اللہ قریب دا دا اللہ کلام اگنا متا نصر اللہ ارمان دے چوی دا اللہ مدد کلب دا اللہ مدد اللہ خبر شے ان نصر اللہ قریب دا اللہ مدد دیر نز دے رے یسألونکا ماذا ینفقون دا دے دینا مستقل یو بل باب شروع کی گی او پا دے کے دا معاشرے دا اصلاح اطلس طریقے ذکر کی ہو دا با تر علم تر الاللزین خرجو من دیارہم پوری زین پاغے اصول کے او پائے طریقوں کے اول طریقہ یسألونکا ماذا ینفقون چھے دا کور کم مشر دے او نگران دے اغب درمیانی خرچہ کی الاغے با کور سم چلی گی ذکر سیاست مدنیہ باب ختم شو تعذیب الاخلاق تدبیر منزل سیاست مدنیہ دا دریوار سیزون قرآن بیانی ان الشریعت المصطفویت قد قضت الوطر منها بے اکمل وجہ و اتم تفصیلی میں بزے اول کی چسنگ دی شریعت مصطفیہ را دری والا بیان کر دی سیاست مدنیہ اس بیان تو داغے سلور طریقے ذکر کرے تعذیب الاخلاق لیس البر کے ذکر شو نو سیا... وسو